Він цілий у крові, як тигр, весь у багні, як свиня. Соромиться самого себе. Як же він представив би на судище Господнім, коли б його влучила була нині яка козацька куля? Що сказав би там на виправдання своє? Хіба те, що не один він винуватий, що не один кається в своїх каїнових учинках, а їх чимало? Так усі вони, усі, ніщо супроти царя, царя з Божої волі і з Божої ласки. А я ж вам вільну волю дав, скаже Господь. Але ж цар з Божої волі, відповість, не придумає ніяк, як йому це все звести докупи, перестає хлипати, лише руки й ноги все ще дрижать, мов лихоманці. Коли ж цей фершел прийде, хочете балакати з живою людиною, щоб не чути, що там твориться у тому батурині, котрого завтра не буде. Остається тільки руїна, велика купа вугілля, кісток і стерва. Гидко. Чому ж той фершел не йде, не слухає, але чує тільки, як все ще шумить, стогне, реве руйнований город. Не бачити, не чути, забути. Але як? І знову пригадується мати, як проводить молитву, як йому дрібні діточі пальці складає, щоб хрестився по закону, як пильно вважає, щоб він не перекрутив якого слова в Отче наші або у вірую, бо це гріх, дуже великий гріх. А людей різати не гріх. Зачиняє вікна і двері, щоб не чути виску. А, мабуть, і мерців розбудив цей крик, і вони перевертаються у гробах. Пригадується йому одна мерзотна картина, як перебігав через кладовище, побачив солдатів, що перевертали гроби, добували трухлі домовини, підносили віка, із мерців здирали коралі, перстені, золотом перетикані пояси, і тими самими руками вони будуть хреститись, лягаючи на сон, або сідаючи до страви, зараз таки ще нині, соромно, гидко. Як побачив це, не втерпів, стріляв у труподеїв, уявляв собі, що у шакалів стріляв, бачив, як вони з верском нестямним падали на мерці, у нові мерці. До чого ж воно це, Боже? І пригадав собі ще жахливішу картину. Зарізана дівчина лежала, як мальована, гарна, як ангел. Може, одна в батьків, а над нею солдат. Тримав у руці шнурок перлів і зубами розкусував одну пробував, чи правдива. Голову відрізав, щоб не розірвати шнурка перел, щоб не розсипались. Образи чергувалися так скоро, що здавалося, череп не здержить того хламу, лусне і розірветься на шмарки. Зубами дзвонив не зимна, а від зворушення. Як же ти, Боже, можеш дивитись на нас і мовчати? Одно, що робиш, білим снігом притрушуєш оте гидке і на всякий вислів жахливе багно білим снігом. І він усміхнувся гірко. Ще сильніше повіяв вітер, ще ясніше озарила загрева цілу кімнату. Які гарні ті шовкові обої, золочені стюки на стелі, важкі оксамитні занавіси біля вікон. Дивно, що солдати не подерли їх ще на онучі. Мабуть, для світлішого залишили. Він гарненько пообдирає те все, як круг затащить до свого гнізда. І за те, щоб багатились світліші, мають гинути тисячі невинних жінок і дітей. До чого воно подібне? Чому хто не скаже їм в очі, що вони не люди? Чому він не кине шаблі в ноги, бо це не цар, а звір, рідкіший від усіх тих уродів, які він стягає з цілої Росії і маринує в спирті у своїй кунсткамері? Бачить того мужчину, вищого від усіх, прищатого, жовтуватого, з волоссям, як грива, з виповистими очима. Гидкий, але великий, не од миру цього. Це них, мертвіє, маліє перед ним, він цар. Творю державний народ, каже, мов грім гримить, будую нову Росію, без болю не родиться ніщо. А ти розслинився, як баба, драгунський офіцер, з потомствених дворян, кисляк, мерзотник, от що ти таке. І офіцер кулиці в гетьманському фателі, ноги йому ще гірше трясуться, очей підвести не сміє, щоб не побачити царя. Цар не цар, це мус... Чує шурхіт якийсь. Треба ж дійсності глянути в очі. Не втече перед нею, треба. І він підносить утомлені повіки. Перед ним не цар, лише очі, не очі, вікна у якийсь інший світ. Чиї вони, ті придивні очі? Він їх бачив колись. Коли ж? Де? І пам'ять починає працювати пильно, скоро, передираючись через події нинішні, вчорашні, чим раз далі у минуле. Відкидає все гидке, погане, брудне, як болото, як кал, і прочищає шлях, вже знає. Ті очі бачив він тут, у гетьманському дворі на Гончарівці, може навіть в тій самій кімнаті на балу, на котрий прийшов зі своїм комендантом. Такі очі мала там лише одна людина, і не лише там, але й на цілому світі. Кочубеєва Мотря. Вони не давали йому спокою, бентежили, тягнули до себе, затроювали те вдоволення, яке дає царському офіцеру вірна служба цареві. З тої пори, як глянув у них, згубив себе. Мотря, Кочубеєва Мотря. Тут, тепер. І він зірвався на рівні ноги. Витягнувши її вперед, глянув. Так, це вона. Вона підноситься і теж подається вперед, руку прикладає до чола. Може, і вона його пізнала. Господи, як же він глянув ті великі очі? Він червоний від крові, як тигри, брудний, як свиня. Що відповість, коли вона спитається про батуринців, про сам Батурин? Чи будуть балакати, як тоді на балу, коли кругом була така розкіш? Як пояснити їй той нелюдський рев і гул, що все ще висить над містом, як буря? Мотря, Кочубеєва Мотря, Мотря. Васильівна спускає очі, хилить голову до землі, вдаряє за каблуками, робить три кроки. І нараз, хапаючи голову в руки, ніби зі страху, щоб вона не луснула і не розлетілась на шматки, вибігає в сіни.